جاتے ہیں اس کے بارے میں بھی وضاحت فرما دیجیے. شش عید شوال المکرم کے 6 روزوں کو یا تو کہا جاتا ہے یا ان روزوں کے بعد بعض لوگ عید مناتے. اگرچہ اس عید کی کوئی اصل نہیں ہے لیکن ذرا ممانعت بھی نہیں ہے, مناتا ہے جو تو منا ٹھیک ہے مباح اس کے لیے. تو یہ جو عید کے مہینے میں شوال المکرم میں 6 روزے رکھے جاتے ہیں نا, اس کی فضیلت بہت ہے. ایک یعنی کہ جو 6 روزے رکھتا ہے اس نے گویا پورے دہر یعنی زمانے کے روزے رکھے. جس نے رمضان شریف کے روزے رکھے پھر شوال کے 6 روزے رکھے, کا مطلب یہ کہ ایک نیکی کی 10 نیکیاں ہیں. تو یہ بھی حساب لگا کر 6 روزے کے 60 روزے بن گئے, ایک رمضان کے 10 مہینے بن گئے. تو یوں مطلب ہے کہ سال بھر کے روزوں کا ثواب ہاتھ آتا ہے. اس میں یہ ضروری نہیں کہ یعنی عید کو تو اور حرام روزہ ہو تو غالباً سبھی جانتے ہوں گے, عید الفطر کو روزہ حرام, عید کے دوسرے ہی دن سے روزہ شروع کر دینا یہ بھی ضروری نہیں ہے. چاہے تو کر سکتے لیکن یہ کہ پورے مہینے میں جب بھی رکھیں, شوال المکرم کے آخری 6 دن دے گا جب رکھ لیے, یا ایک دن چھوڑ کے ایک دن, ایک دن چھوڑ کے رکھیں, دو دن چھوڑ کے ایک دن رکھیں, جس طرح بھی عید کے بعد پورے مہینے میں جب بھی رکھیں اختیار ہے, انشاءاللہ عز و جل ثواب کا انبار لگ جائے گا. لگے ہاتھوں نیت بھی کر لیجیے انشاءاللہ عز و جل. ان کا ذوق پیدا کرنے کے لیے نفلی روزوں کا فیضان رمضان میں پورا ایک باب ہے, نفلی روزوں کے فضائل, اس کو آپ ایک مرتبہ پڑھ لیجیے. یہ شش عید کے فضائل بھی ہیں, اس میں دیگر مخصوص دنوں کے فضائل ہیں. انشاءاللہ آپ کو روزے رکھنے کا بہت جذبہ بڑھے گا انشاءاللہ عز و جل. آپ اس کو پڑھ لیجیے, موقع نکال کر کہیے انشاءاللہ عز و جل. والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل, صلى الله تعالى عليه وسلم. صلوا على